Która ma jego główna konkurentka. Nie jest kobietą i nie jest socjalistą. Włoszka z prorosyjskimi sympatiami nie podoba się niektórym krajom. Na szczycie nie uzyskała też jednoznacznego poparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ma być nowy bot na piratów drogowych. Jeszcze w lipcu Inspekcja Transportu Drogowego będzie testować system odcinkowej kontroli prędkości. Poligonem doświadczalnym będzie jedna z wylotowych ulic w Warszawie. Zdjęcie na początku i na końcu, a potem obliczenia i prędkość kontrolowanego samochodu mamy jak na dłoni. Można bardzo precyzyjnie określić czas, jakim kierowca pokonał dany odcinek. Mówi Łukasz Majchrzak z Inspekcji Transportu Drogowego. W czasie testów nie będzie mandatów, ale jeśli uda się doprowadzić przetarg do szczęśliwego finału w pierwszych miesiącach przyszłego roku, takie kontrole zaczną się na serio w całej Polsce. Te urządzenia są bardzo skuteczne. Przede wszystkim działają na dłuższym odcinku, więc wymuszają jazdę zgodnie z przepisami. Kierowcy będą zapewne narzekać, że to kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy od ludzi. Ale patrząc na doświadczenia innych krajów, cel może być nieco inny. We Włoszech po roku od instalacji tego rodzaju systemu na odcinkach objętych kontrolą wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych spadł o ponad 50%. Podobne argumenty padały przed montażem systemu radarów. Tym bardziej niepokoją tegoroczne statystyki, z których wynika, że liczba wypadków i ofiar śmiertelnych jest wyższa niż w zeszłych latach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jest najtrudniejszy do zgniecenia, ale naukowcy i tak ścisnęli go pod rekordowym ciśnieniem. Kompresją diamentu zajęli się amerykańscy badacze, użyli gigantycznego lasera. Fizycy uważają, że materia pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem może zachowywać się inaczej niż na powierzchni Ziemi, gdzie ciśnienie to jedna atmosfera. Wewnątrz jądra Ziemi to 3,5 miliona atmosfer, wewnątrz innych planet znacznie więcej. Eksperci wzięli do badań diament znany ze swej rekordowej twardości. Ciśnienie pochodzące ze 176 wiązek laserowych wynosiło 50 milionów atmosfer. Diament został tak ściśnięty, że jego gęstość wzrosła czterokrotnie, mniej więcej do gęstości ołowiu, który przecież jest dość ciężki, mówi współautor badań Rip Collins. Takie eksperymenty mają pomóc na przykład w badaniu planet poza Układem Słonecznym. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No proszę, naukowcy rozpoczęli testowanie ściskania. Policjanci będą testować system pomiaru prędkości. No to kierowcy mogą się przygotować do testowego płacenia mandatów. Teraz już zupełnie na poważnie informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Wczoraj był wstyd, może dziś będzie lepiej. Kibice Legii Warszawa nie przestali jeszcze zgrzytać zębami po wczorajszym występie mistrzów Polski w eliminacjach Champions League. Dziś dwa inne nasze kluby też grają w kwalifikacjach, tyle że Ligi Europy. Ruch Chorzów w Gliwicach spotka się z FC Faduc z Liechtensteinu. Kapitan niebieskich Marcin Malinowski, choć rywal nie najwyższych lotów, dmucha na zimne. Czeka nas ciężkie zadanie, ale ja tutaj spokojnie też do tego podchodzę. Pierwszy mecz to znowu jest ta jakaś tam niewiadoma, ale mam nadzieję, że zdamy ten egzamin. Czy jesteśmy faworytem, czy nie? Chcemy zagrać dobre spotkanie, chcemy przede wszystkim przejść tą drużynę. Taki sam cel stawiają sobie piłkarze Lecha Poznań w dwumeczu z Nomekaliu, tyle że trener kolejorza Mariusz Rumak mówi o pojedynku ze Stończykami w innym tonie. Przyjechaliśmy tutaj zagrać naszą piłkę i będziemy chcieli ten mecz zdominować pod każdym względem i grać tak jak Lech z poprzedniego sezonu, który wygrywał. A jakiego meczu się spodziewam, tak naprawdę zobaczymy, no bo jeżeli przeciwnik w słowach kapitana mówi o agresywnej grze, no to na pewno spotka się z odpowiedzią z naszej strony. Tak mówił trener Rumak w wywiadzie dla Lech TV. Mecze Kolejorza i Ruchu rozpoczną się o godzinie 18. Meldunki po pierwszej połowie tych spotkań w Sporcie za dwie godziny. Już teraz za to potwierdzenie transferu, którego należało się spodziewać. Toni Kroos został nowym piłkarzem Realu Madryt. Pomocnik reprezentacji Niemiec podpisał 6-letni kontrakt, a Bayern Monachium skasował za niego plus minus 30 milionów euro. Jak pamiętamy, Kroos przenosiny na Santiago Bernabeu odtrąbił tuż po wygranej reprezentacji Niemiec w finale mundialu. Formalności dopięte. To nieco później. Zbroi się Real Madryt, zbroi AS Roma. Właśnie wydała okrągłe 22 miliony euro za młodego 21-letniego Argentyńczyka Juana Manuela Iturbe. Ów młodzian do tej pory był zawodnikiem Hellas Verona, a że Roma rzeczywiście rośnie w siłę, niech świadczy to, że do tej pory zdążyła już zakontraktować takich piłkarzy jak Ashley Cole, Seydou Keita czy Urbi Emanuelson. Na zakończenie kolejna wyliczanka. Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak, Janusz Kołodziej i Piotr Protasiewicz. To wstępny skład żużlowej reprezentacji Polski na finał drużynowego Pucharu Świata. Trener kadry Marek Cieślak zastrzega jednak, że może jeszcze zmienić zdanie i postawić na innych zawodników. Ostateczną decyzję podejmie w przededniu finału, a ten odbędzie się 2 sierpnia w Bydgoszczy, a w Sporcie za dwie godziny więcej m.in. o kończącym się powoli 12. etapie Tour de France. Jeśli chodzi o oglądanie gwiazd tej nocy w Małopolsce i na Podkarpaciu, to nie bardzo wiem jak powiedzieć, ale można to wykreślić z kalendarza. Tam chmury i z tych chmur lokalnie popada deszcz, może też zagrzmieć. Wszędzie wyrównana temperatura, w całej Polsce 15-16 stopni, tylko nad Bałtykiem chłodniej, stopni 12. Jutro bez zmian w pogodzie, dużo słońca, bardzo ciepło i burzowo. W Gdańsku i Suwałkach 25 stopni, a we Wrocławiu nawet 30. W weekend będzie jeszcze cieplej, a burz będzie jeszcze mniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa w sprawie fotografowania zwrotnic. Tak mi się wyrwało i słuchacz od razu zapytał, zwrotnic czy rozjazdów, bo zwrotnica to część składowa rozjazdu. No, chodzi mi o to całe magiczne urządzenie, które ma w sobie coś niesamowitego, jakąś moc. A może po prostu podoba się panu magazynek bębnowy od Pepeszy, bo z nim właśnie mi kojarzyły się te takie okrągłe uchwyty przy zwrotnicy. Pisze drugi słuchaczy. No, być może. To nie wiem. Dotyka pan już podświadomo. Może chodzi o ten wichajster, faktycznie. A czy wie pan, jak nazywa się przeciwwaga w zwrotnicy kolejowej? Jeśli nie, to podpowiadam, to pan Rysiek z Jaworzna. No i teraz nie wiem, czy L czy E, ale będę strzelać. To bambula. No, bardzo dziękuję. Moc pytań, moc odpowiedzi. No to kolejne pytanie. Czy moglibyście państwo zapytać na antenie radiosłuchaczy, czy ktoś może wie, ilu fanów zgromadził ostatni piątkowy koncert Metaliki na Stadionie Narodowym w Warszawie? Nigdzie w internecie nie mogę takiej informacji znaleźć. Z całą odpowiedzialnością mogę panu powiedzieć, ilu fanów nie zgromadził. Dwoje co najmniej, reszta była. Please, papi, some let it go. Please, papi, it's harder. And I'm getting farther every day. jest właśnie tytuł tego nagrania. Kto z Państwa się jeszcze z nimi nie zaprzyjaźnił, to dzięki temu utworowi na pewno uda się to zrobić. Someday. Paula i Karol o asystentach lub doradcach bezrobotnych. Teraz opowiemy. Zapraszamy do Trójki. Podobno z sukcesem pozwalają bezrobotnym i pomagają bezrobotnym znaleźć pracę. Pod koniec maja weszły w życie nowe przepisy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Na mocy ich powołano m.in. właśnie doradców klienta, których zadaniem jest indywidualna opieka nad osobami szukającymi pracy. Doradcy pomagają przede wszystkim tym, którzy są bezrobotni od dłuższego czasu albo skończyli 50 lat. W województwie małopolskim m.in. dzięki ich pracy udało się do tej pory znaleźć zatrudnienie dla ponad 150 osób. Wiceminister pracy Jacek Męcina wczoraj w trójkowej audycji Bardzo Ważny Projekt przyznał, że osobiście przetestował nowe rozwiązania. W tym dniu o 8 rano zgłosiłem się do Urzędu Pracy w Warszawie i poddałem się właśnie profilowaniu. Budziło takie kontrowersje. Okazuje się, że profilowanie pomocy naprawdę bardzo dobrze wychodzi. Miałem bardzo kompetentnego doradcę, który przydzielił mi jak gdyby ten profil aktywności, a więc aż się prosiło, abym od razu otrzymał oferty pracy i zgłosił się do zatrudnienia. Przychodzi taki bezrobotny do doradcy i co? I co? No i musi odpowiedzieć na 24 pytania. Monika Bożyszkowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Pytania są różne, bo badają gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy i badają też cechy mniej lub bardziej zależne od nas. Wsparcie doradcy nie ogranicza się do doradztwa zawodowego czy pośrednictwa pracy. Anna Karaszewska z firmy Ingeus, która prowadzi aktywizację bezrobotnych w Małopolsce. To możemy zaoferować osobom, które są zmotywowane, które mają aktualne kompetencje. Natomiast tutaj rolą doradcy jest też poznanie historii tej osoby bezrobotnej. Jakie bariery spowodowały, że ta osoba pozostaje bez zatrudnienia tak długo i co trzeba zrobić, jakie działania trzeba podjąć, żeby ta osoba stopniowo te bariery pokonywała, tak żeby jak najszybciej wrócić do tego trwałego zatrudnienia. Jak już te pytania mamy załatwione, to jaka jest dalej rola? Doradca przede wszystkim powinien zaprezentować osobie, która jest u niego na rozmowie, z jakich form konkretnej pomocy dana osoba z danego profilu może skorzystać. Doradca musi odpowiadać na różne wyzwania, a nie tylko pokazać swojemu klientowi, jak się szuka pracy. Doradca z jednej strony pomaga klientowi, osobie bezrobotnej, ale z drugiej strony musi lokalnie budować relacje z pracodawcami, poznawać ich potrzeby, tak żeby móc zaproponować właśnie spośród swoich klientów takiego kandydata czy kandydatkę, która w największym stopniu odpowiada na potrzeby tego pracodawcy. Urząd Pracy bardzo mało mi pomaga. Pani Wanda ma 50 lat, od pół roku szuka pracy. Tak jak ostatnio byłam z obowiązku zarejestrowania się, było jakieś szkolenie, była jakaś wysłanie mnie właśnie do aktywizacji właśnie tam do pracy, ale z zaznaczeniem, że muszę szukać pracy 12 miesięcy, ponieważ dopiero 6 miesięcy jestem zarejestrowana, nie nadaje się. Także ja trochę sceptycznie do tego podchodzę, nauczona własnym doświadczeniem i moich bliskich. Pierwsze jakby tygodnie naszego działania dopiero dają nam pewien obraz, jak wygląda ta grupa, którą już objęliśmy pomocą. No my tutaj w Bydgoszczy przeprofilowaliśmy już około 9,5 tysiąca osób, czyli tak na dobrą sprawę jesteśmy bardzo blisko już półmetka. Teraz już też widzimy, jaki jest rozkład na poszczególne grupy. A jeżeli chodzi o pracodawców, czy im takie profilowanie pomaga? Ani to im bardzo pomaga, ani to im bardzo przeszkadza. My staramy się realizować oferty pracy na bieżąco. Każda osoba ma kontakt z pośrednikiem pracy, a jeżeli pośrednik pracy już się z nią widzi, to wiadomo, że zaproponuje ofertę pracy. Ponad 70% wakatów, które pozyskują doradcy właśnie dla swoich klientów długotrwale bezrobotnych, to są wakaty pochodzące z tak zwanego ukrytego rynku pracy. To są pracodawcy, którzy szukają pracowników, ale nie ogłaszają rekrutacji, tylko szukają ludzi z polecenia. To jest szansa, że ten doradca, spotykając się z pracodawcą, jest w stanie powiedzieć: tak, mój klient to jest osoba, z którą pracowałem przez ostatnie pół roku. Znam ją doskonale, to jest osoba zmotywowana, przygotowana do tego konkretnego miejsca pracy, więc to ryzyko, że z tej współpracy nic nie wyjdzie, jest wtedy znacznie mniejsze. To relacja Mariusza Krzemińskiego. Według ostatnich szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w czerwcu wyniosło niewiele ponad 12%. A propos szacunków, był telefon z pytaniem, jest i z odpowiedzią. Podobno na stadionie było 50 tysięcy osób. Jedynie nie jestem pewien, czy kolega to ocenił na oko, czy ma jakieś wiarygodne informacje. Keep on warming. Zdaje się, że to chyba piosenka lepsza do podskakiwania niż do biegania, no ale ja już tam się tak nie znam jak pan redaktor. To propozycja i właściwie nie propozycja, tylko numer jeden tego tygodniowego notowania biegowej listy przebojów, tak? Wszystko potwierdzam, rzeczywiście tak, Red Hot Chili Peppers tym razem na czele naszej biegowej listy przebojów. Bieganie w Wałczu w ten weekend, a lista przebojów wcale nie biegowa, tylko trójkowa w piątek, także z Wałcza, będzie się działo? Będzie się działo, będziemy słuchali dobrej muzyki i będziemy biegali. No to teraz o wszystkim opowiem, już teraz oficjalnie. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. I jak dowiedziałem się ze źródeł zbliżonych do, właśnie Wałczu dogląda wszystkiego Paweł Januszewski, dlatego Krzysztof dziś samotny, biały żagiel. Tutaj. Tak, jest mi smutno, Paweł jest na miejscu, dogląda rzeczywiście wszystkiego w Wałczu. O tym, co się będzie działo w Wałczu, powiem nieco później, teraz o 24. już biegu Powstania Warszawskiego. Zanim więcej na ten temat, mam dobrą wiadomość dla trójkowych biegaczy. Co prawda zapisy na ten bieg już się zakończyły, bo limit 10 tysięcy startujących się wyczerpał, ale my mamy w zanadrzu 10 pakietów od sponsora strategicznego biegu PKO Banku Polskiego. Dzikie karty. Tak jest i proszę zatem do nas dzwonić jak najszybciej po te pakiety, bo za kilka minut będziemy mieli przecież konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Numer po pakiety to oczywiście 22 i 7 trójek. Czeka Halinka, która jest już po pierwszych zajęciach Biegam, bo lubię. Mówi, że noga ją boli, ale że było wspaniale. A wracając do samego biegu Powstania Warszawskiego, to na naszych oczach niebywale się rozrósł, o czym mówi Marcin Kuriata ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Rozwijał się dość dynamicznie, to znaczy jest taka tendencja, która jest oczywista, że w ogóle biegi rozwijały się bardzo dynamicznie od 2009-2010 roku i tak samo było z biegiem Powstania. Tutaj przyrost był ogromny od 2009 roku. Wtedy to był ostatni rok, kiedy odbywał się na AWF-ie. Z przyjemnością przenieśliśmy go tutaj na Stare Miasto, bo z jednej strony to jest trasa historyczna, która jest bardzo ciekawa dla biegacza. Można do tego dorobić i opowiadać też elementy związane z historią, pokazywać te punkty, które są związane z powstaniem. Ale też jest zdecydowanie bardziej pojemna, więc ta ilość bezpiecznie może tą trasę pokonać. Ta trasa już od tylu lat istnieje, wprawdzie jej przepustowość trochę się kończy, stąd nasze takie chwyty i udogodnienia organizacyjne, rozdzielenie startu na 5, na 10, w tym roku wprowadzenie startu strefowego, żeby biegacze mieli i komfort i bezpiecznie dotarli do mety. Co się dzieje na trasie, co słychać, co widać, bo takich rzeczy w innych biegach nie ma. Dbamy o to przede wszystkim, żeby naszymi gośćmi byli powstańcy, żeby byli kombatanci. Oni są z nami, oni są na starcie. Klimat podnosi to, że startujemy wieczorem. Jeżeli startujemy wieczorem, jeżeli jest zmierzch, to te elementy oświetlenia, jak łańcuch pamięci, również podnosi i potęguje klimat. Na starcie śpiewamy, ten tłum śpiewa rotę, teraz rozdzielamy na 5 km i na 10, śpiewamy rotę i śpiewamy hymn. Na całej trasie są punkty, które realizuje zgrupowanie Radosław, elementy animacji, elementy rekonstrukcji wojskowej. Także możemy dotknąć, jak to było, jak to wyglądało. kolejne rzeczy, które wprowadzamy teraz, akurat w tej edycji, no to będą elementy świetlne, które pojawią się na budynku PWPW. Warto obserwować, szczególnie jak się będzie wbiegać na Sanguszki, to będzie bardzo dobrze widoczne. Jak się będzie wbiegać na Sanguszki, to warto zająć głowę choćby pokazem świetlnym, bo ten podbieg jest morderczy. Ci, którzy biegną na 5 km, pokonają go raz, ci na trasie 10-kilometrowej dwukrotnie, ale tuż za nim będzie już meta. Zapraszamy zatem na bieg Powstania Warszawskiego, zapraszamy też na obiecany konkurs. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Dziś do wygrania mamy zestaw, w którego skład wchodzą słuchawki Jabra Sport oraz zestaw głośno mówiący Jabra Tour. Wartość tych nagród to 750 zł brutto. Dołączamy do nich ciekawą książkę biegową Sztuka szybszego biegania. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533. Jego koszt to 3 zł 69 groszy brutto i dokończyć następujące wyrażenie. Bieganie daje mi... I czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy oczywiście najciekawszą i nagrody powędrują do jej autora. Regulamin konkursu dostępny na naszej trójkowej stronie internetowej. Przypominam oczywiście o biegowym trójkowym weekendzie w Wałczu, o czym wspominał Krystian. Tam odbędzie się czwarty bieg filmowy i Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski, o czym też mówiliśmy już, jest na miejscu i dogląda wszystkiego pańskim okiem. Pomagają mu jak zwykle Ania Grudka i Małgosia Januchowska. Obie panie gorąco pozdrawiamy, bo bez nich tej imprezy by nie było. Biegamy w sobotę wieczorem, w piątek lista przebojów z mistrzem ceremonii Markiem Niedźwieckim. Zapraszamy zatem na dwa kapitalne dni z trójką i bieganiem w pięknym Wałczu. I nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił wszystkich tych, którzy jeszcze nie zaczęli biegać na naszą trójkową stadionową akcję Biegam, bo lubię. Proszę dać nam szansę, a właściwie nie nam, tylko naszym trenerom. Oni pomogą Państwu bezboleśnie zacząć czerpać przyjemność z biegania. Zapraszamy na zajęcia w całej Polsce. Dokładne informacje na portalu biegambolubie.com.pl. I do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia w najbliższy weekend w Wałczu. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Bumblebee to jest nowe nagranie zespołu Kasabian. 17.30 na zegarze. Z ostatniej chwili. W studiu Krzysztof Zyblewski. Malezyjski samolot pasażerski rozbił się na Ukrainie w pobliżu granicy z Rosją. Na pokładzie było 295 osób. Maszyna leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Do katastrofy Boeinga 777 doszło w pobliżu miejscowości Szachtarsk w Donieckim Zagłębiu Węglowym. Wiadomo, że 50 kilometrów przed wejściem w rosyjską przestrzeń powietrzną samolot zaczął się zniżać. Portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że to separatyści zestrzelili maszynę. Na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Brak też żadnych bliższych szczegółów. Za chwilę w programie połączymy się z naszym ukraińskim korespondentem Piotrem Pogorzelskim. Do katastrofy wrócimy także w serwisie. Wiadomości ekonomiczne. Teraz Arkadiusz Ekiert. Mamy niespodziankę, ale raczej przykrą. Okazuje się, że produkcja wzrosła w czerwcu o 1,7% licząc rok do roku. Takie dane opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Eksperci spodziewali się wzrostu na poziomie około 4%. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki uważa, że słabszy wynik to efekt m.in. pogorszenia sytuacji w gospodarce europejskiej. Spowolnienie, które jest obserwowane w ostatnich miesiącach w Unii Europejskiej, w tym m.in. w gospodarce niemieckiej, przekłada się również na to, co obserwujemy w Polsce. Są to naczynia połączone i tutaj bez wzrostu gospodarczego, bez większych zamówień z Unii Europejskiej, polscy producenci nie mają co liczyć na dodatkowe zamówienia i na dodatkową produkcję. Ekonomista ocenia, że w tej chwili trudno powiedzieć, jak długo potrwa spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Europejski Bank Centralny będzie prowadził politykę ukierunkowaną na pobudzenie gospodarki Unii Europejskiej, strefy euro. Stąd być może po tym okresie kilkumiesięcznego spowolnienia będziemy obserwować jednak powolny wzrost gospodarczy. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu jesteśmy na plusie i tutaj nie jest to okres, w którym mamy do czynienia z recesją. Jarosław Janecki uważa, że jeśli kolejne dane gospodarcze będą się również okazywały gorsze od oczekiwań, Rada Polityki Pieniężnej może się zdecydować na obniżenie stopy procentowej. Bez poważnych inwestycji Polska może pozostać zagłębiem taniej siły roboczej. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, że ponad połowa polskich firm planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój. Jednak potrzeby są znacznie większe, jeśli rodzime firmy chcą skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, wyjaśnia Magdalena Burnat-Mikosz z firmy Deloitte. Przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki były oparte o tanie koszty pracy i z badań takich makroekonomicznych wynika, że w perspektywie najbliższych 5 lat jesteśmy jeszcze bezpieczni, że tak powiem, że ta konkurencyjność nie zatraci się z dnia na dzień. Natomiast na pewno dążymy do tego, żeby gospodarka mogła się zmienić jakościowo z tej, która była oparta o niskie koszty pracy, na tę, która będzie oparta na wiedzy. Autorzy raportu wskazują, że w Polsce 2/3 pieniędzy wydawanych na badania i rozwój pochodzi z sektora publicznego. Prywatni przedsiębiorcy skarżą się na brak zachęt, na przykład podatkowych lub w formie dotacji. Zaglądamy na giełdę papierów wartościowych. Dziś sesja kończy się wzrostem WIG-u 20,26% w górę. WIG minimalny spadek 0,09%. Obroty wakacyjne wyniosły ponad 522 miliony złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 złote 41 groszy, euro kosztuje 4 złote 14 groszy, dolar jest po 3 złote 6 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 złotych i 23 grosze. Uncja złota dzisiaj kosztuje 1304 dolary. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na scenie wielkie łóżko ze śnieżną pościelą. Na łóżku dwie osoby. Aktorzy grający Sonię i Miszę. Leżą objęci. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dlaczego skłamałeś? Po co mnie uratowałeś? Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Aktor wypowiada kwestie jakby przeciwko sobie. Jeśli nie jest warsztatowo sprawny, niech mówi przez zęby. Muzyka, Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Dla mnie to ty jesteś płomienna. Dzisiaj o 20.50. Nie mów, nie mów. Wstyd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limousine dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24,5 minuty, godzina 18. Przed chwilą do nas dotarła informacja o katastrofie malezyjskiego Boeinga 777, który rozbił się na Ukrainie przy granicy z Rosją. Przy naszym telefonie jest nasz kijowski korespondent Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Informacje mamy z dwóch źródeł. Agencja Interfax podaje informację o katastrofie, natomiast portal Ukraińska Prawda już tę informację interpretuje. Jak to wygląda? Tak, to znaczy rzeczywiście portal Ukraińska Prawda powołuje się na własne źródła i on twierdzi, że separatyści zestrzelili ten samolot. Nie mówi, jakie to są źródła. To znaczy na razie nie mamy w ogóle żadnego oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony na przykład Ukraeroruchu, czyli firmy państwowej, która zajmuje się kontrolą w ogóle ruchu lotniczego nad terytorium Ukrainy. Prawdopodobnie chodzi tutaj o samolot, który wyleciał o 12.14 z Amsterdamu. Trasa jest obsługiwana przez linie malezyjskie wspólnie z holenderskim KLM-em. To jest, tak jak mówiłeś, Boeing 777-200. On zniknął z radarów o 16.20 i wtedy znajdował się na wysokości przelotowej, ponad 10 tysięcy metrów. Nie wiemy, ilu było pasażerów. Wiadomo, że taki samolot może zabrać do 450 osób. No i tu warto przypomnieć, że we wtorek bojówka że zestrzelili samolot wojskowy An-26. On wtedy leciał na wysokości 6,5 tysiąca metrów i wtedy ukraińskie władze jeszcze wykluczały, że w ogóle separatyści mają taką broń, która by pozwalała na zestrzelenie samolotu na tej wysokości. Ale dzisiaj, no całkiem niedawno było oświadczenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, która poinformowała, że właśnie mają jednak separatyści taką technikę wojskową i tutaj chodzi między innymi o system rakiet ziemi powietrze. Samolot spadł w okolicach miasta Szachtarsk w obwodzie donieckim. Jaka jest sytuacja w tym mieście? To jest miasto opanowane przez separatystów? Jak to wygląda? Tak, to są te tereny, które są opanowane przez separatystów, ale jeżeli tutaj patrzymy na to, kto strzelał, to mogło to być też tak, że strzelano z terytorium Rosji, dlatego że no, ukraińskie władze mają już dowody na to, że na przykład wojska ukraińskie były ostrzeliwane właśnie z terytorium Rosji. To są takie dowody, jak po prostu filmy, które nagrywali mieszkańcy jednej ze wsi przy granicy, Rosjanie, bo to jest po stronie Rosji. I tam po prostu widać, jak tam chyba chodziło o wyrzutnie rakietowe Grad. One strzelały w stronę Ukrainy właśnie z tej rosyjskiej wsi. Czekamy na kolejne informacje, potwierdzenie przede wszystkim przez Agencję Ruchu Lotniczego ukraińską i kolejne informacje w tej sprawie to Piotr Pogorzelski z Kijowa. Bardzo dziękuję za te wieści za 22 minuty, godzina 18. W tej półgodzinie jeszcze specjalne wydanie Pulsu Trójki właśnie o Ukrainie. Got the stuff you're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now, I need to let you know, you don't have to go it Grupa YouTube. Winien jestem jeszcze Państwu rozwiązanie konkursu zadanego przez Krzysztofa. Bieganie daje mi siebie taką, jaką chcę. Pełną energii na każdy dzień napisała pani Małgosia z Rudy Śląskiej i to ona otrzyma dzisiejszą nagrodę. Za chwilę specjalny Puls Trójki. Dodam jeszcze, że pakiety startowe na bieg Powstania Warszawskiego też już wszystkie Państwo wychwycili. 227 trójek to nasz telefon, przypomnę. Za kwadrans 18. Puls Trójki. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. To wydanie specjalne tej audycji związane z tymi informacjami, które napływają do nas w ostatniej chwili o tym, że Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się na terytorium Ukrainy niedaleko granicy z Rosją. Jak podała agencja Interfax, powołując się na źródła lotnicze, na pokładzie samolotu znajdowało się 295 osób. I oczywiście w związku z tą katastrofą mnożą się pytania i wszyscy zastanawiają się, czy to wypadek, czy prowokacja. Połączmy się teraz z pierwszym z naszych specjalnych gości, z panem Tomaszem Białoszewskim, ekspertem lotniczym. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Zdecydowanie wolę określenie publicysta lotniczy, jeśli pan i państwo pozwolą. Proszę uprzejmie, jak pan woli. Ekspert mnie. Dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Rozpatrywać to zdarzenie jako wypadek, czy jako strącenie tego samolotu? Zbyt mało mamy danych, proszę państwa, by aż tak dalece spekulować. Agencje podają, samolot został zestrzelony. Natomiast ja byłbym bardzo ostrożny w tego typu osądach. Oczywiście nie można takiej sytuacji wykluczyć, natomiast nie czuję się specjalistą w dookreślaniu, jaką, bo padło też określenie gdzieś w którejś z agencji, nie wiem, czy u państwa, bo że mogli to być separatyści, bo w tamtym rejonie został zestrzelony wczoraj samolot. Ja nie czuję się specjalistą do określenia, jaką bronią dysponują separatyści. Natomiast jeśli ten samolot szedł na swoim pułapie przelotowym, czyli około 10 tysięcy metrów, jak sądzę, to byłby nie do sięgnięcia rakietami typu Stinger, czyli takimi, jakimi na pewno dysponują obie strony ukraińskiego konfliktu, ponieważ one w zasadzie, ich pułap to jest mniej więcej 3800 pod 4000 metrów. W związku z powyższym ten samolot byłby dla nich nieosiągalny. Więc musiała to być zupełnie inna broń, zupełnie inna rakieta, jeśli wierzyć doniesieniom agencyjnym, że byłaby to rakieta ziemia-powietrze. Ja chcę tylko podkreślić, że to jest oczywiście spekulacja, bo te Boeingi akurat, te 777 należą do, ja wiem, że to brzmi jak chichot, szczególnie w obliczu ciągle niewyjaśnionej katastrofy poprzedniego tego samego typu samolotu. I tych samych linii. Dokładnie. Natomiast należą do zdecydowanie, z punktu widzenia zimnych statystyk, należą do najbezpieczniejszego typu samolotu. W związku z powyższym, jak mówię, no na tę chwilę są to wszystko daleko idące spekulacje, no, którym można oczywiście dowierzać, można nie dowierzać. A czy można rozpatrywać wypadek w powietrzu? No nie wiem, miejsce, w którym toczone są walki, latają różne statki powietrzne, myśliwce, samoloty, helikoptery. No, jeśli chodzi o ten pułap, no to trudno mówić o wypadku, o zderzeniu. Na pewno nie ze śmigłowcem, to jest pułap nieosiągalny. Samolot myśliwski oczywiście nowej generacji może wznieść się na taką wysokość, może operować na takiej wysokości. Jak praktyka pokazuje, no samoloty także zderzają się w powietrzu. Więc oczywiście czystej teorii tego typu katastrofa, wypadek, a później w konsekwencji katastrofa mogły zaistnieć. Historia lotnictwa, awiacji także zna przypadki, kiedy samoloty wojskowe, naddźwiękowe zderzały się z samolotami pasażerskimi. A czy samolot... Bardzo, bardzo rzadkie. To są chyba dwa przypadki, które znam i to bardzo odległe. Możliwe jest zestrzelenie przez myśliwiec rosyjski lub ukraiński tego samolotu? Wie pan, no, to też jest możliwe. Natomiast byłbym no, dalece ostrożny w serwowaniu takiej opinii, ponieważ to jest już dalece inaczej. Konsekwencje takiego... gdyby się okazało, że to jest prawda, no to byłyby dalece idące konsekwencje międzynarodowe. Tak dalekie, że ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić. To już grozi nieomal konfliktem międzynarodowym. Bardzo, bardzo, bardzo poważnym. Nawet gdyby się okazało, że był to absolutny przypadek. Chociaż ja w takie akurat przypadki, no trudno jest mi uwierzyć, choć nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Kto odpowiada za bezpieczeństwo samolotu pasażerskiego nad danym terytorium poszczególnego kraju, kiedy on przelatuje w swoim rejsie? Samolot ma wyznaczoną trajektorię, która jest zatwierdzona przez konsekwentnie realizowana przez linię i konsekwentnie realizowana przez załogę. Natomiast samolot przekazywany jest pomiędzy poszczególnymi kontrolami obszarów, w tym także międzynarodowych, które ewidentnie za każdym razem mówią, kończymy tutaj, zresztą załoga to wie, przechodzimy na kolejną kontrolę obszaru, nawet jeśli to jest kontrola obszaru w tym samym państwie, albo już w sąsiednim państwie. Podaje się załodze częstotliwość, ona już zresztą przeważnie ma w specjalnych dokumentach, przechodzą na kolejną kontrolę i cały czas są obserwowane. Kontrola podaje załodze, jeśli istnieje konieczność jakiejkolwiek separacji powietrznej, bo coś tam się w tym korytarzu danym dzieje, podaje mu na przykład, nie wiem, zwiększ wysokość, zmniejsz wysokość, przejdź na poziom taki i taki lub pozostań na tym poziomie, azymut bez zmian. Wykonujcie strefa, nie podaje się nawet, że strefa jest bezpieczna, bo to jest po prostu normalne. Gdyby było jakiekolwiek zagrożenie innym statkiem powietrznym, który w tym rejonie się znajduje i który widać po prostu na radarach, kontrola obszaru powinna go widzieć, w związku z powyższym ostrzegłaby załogę, że coś takiego się dzieje. To są informacje jawne, prawda? Nikt ich nie koduje. Tak, proszę zakończyć pytanie, przepraszam. To są informacje jawne, nikt ich nie koduje, nie są chowane przed ludźmi. Nie, to jest normalna, oficjalna, rejestrowana bardzo powszechnie łączność, żadna tajna. Natomiast chcę dodać jeszcze, że taki samolot oczywiście po pierwsze jest widoczny na radarze jako masa, jako samolot, ale także świeci dodatkowo indeksem. Jest wyposażony w tak zwany transponder i ten transponder go identyfikuje. Czy z ziemi można tak po prostu w domu znaleźć taki samolot na mapie? Są rozmaite strony, one, na ile one są dokładne? Są takie strony, jest taki serwis, Sky News chyba, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. W każdym razie starają się, aby dość wiernie odzwierciedlał to sytuację w powietrzu. Czy na podstawie takiej właśnie strony internetowej można by przygotować się do zaatakowania czy zestrzelenia samolotu cywilnego? Znając parametry samolotu, znając jego, zakładam, że to byłby ten konkretny samolot, tak? Tak. Jakiśkolwiek przelatujący w tym rejonie. Jest duże prawdopodobieństwo, że samolot regularnych linii lotniczych, regularnie latający na określonej trasie, też w miarę regularnie przecina te, a nie inne obszary, mhm. bo niby dlaczego miałby latać dookoła, prawda? W związku z powyższym, w teorii, znowu podkreślam, taka teza jest możliwa. Dziękuję bardzo. To pan Tomasz... Ale jeśli wolno, jeszcze jedno zdanie. Bardzo, bardzo apeluję, nie do pana, bo pan w sposób bardzo racjonalny pyta i komentuje. Natomiast bardzo apeluję o dużą rozwagę w komentowaniu tego typu zdarzeń, bo zbyt mało mamy na to danych. Jedno, co jest pewne, na pewno zdarzyła się tragedia i musimy się temu przyjrzeć. Dlaczego? Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy, bardzo dziękuję za taką techniczno-lotniczą już pierwsze podstawy wiedzy. Teraz zastanówmy się nad polityczną stroną tego wydarzenia. Przy naszym telefonie Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Moje pytanie, komu byłoby na rękę, by zestrzelić ten samolot? No, ja oczywiście odwołam się do słów mojego przedmówcy, że powinniśmy wstrzymać się z takimi komentarzami już politycznymi, które zakładają, że na 100% mamy do czynienia z aktem terrorystycznym i tu wysuwamy jakieś daleko idące wnioski, więc zakładając, prawda, jak niewiele wiemy tak naprawdę, co się tu wydarzyło, można jasno stwierdzić, że nie jest to na rękę państwom, nie jest to na rękę rządom, które ponoszą pewną, mówię to zarówno o rządzie ukraińskim, jak i rosyjskim, które prowadzą relacje z wieloma państwami innymi i gdyby dowiedziono, że struktury państwowe stoją za tym zamachem, no to byłby to bardzo, bardzo poważny problem. Natomiast wszelkie siły separatystyczne, nieuznawane, niekontrolowane, czyli w tym przypadku separatyści we wschodniej Ukrainie, no oni, można powiedzieć, są i zdeterminowani zupełnie inaczej do walki i też można powiedzieć ich taki atak tak samo jak i innych terrorystów, nie wiem, terrorystów islamskich, po prostu te konsekwencje są inne, mniejsze. Stąd też, no gdybyśmy założyli, że był to jednak zamach, to wydaje się, że dość silnie zmotywowani są właśnie separatyści donieccy, którzy no, mogą kierować się różnymi motywami. Tym na przykład, że czują się oni zbyt osamotnieni przez Rosję, która na początku cały ten konflikt otworzyła, rozniesiła, teraz wyraźnie się dystansuje, mówiąc, że jest to wojna wewnętrzna, ukraińska, i którzy po prostu takim działaniem mogą ten konflikt jeszcze bardziej zaognić i zmusić państw do większego zaangażowania. Ale to argument dla prezydenta Poroszenki, żeby ich po prostu zdławić w tej chwili, bezpardonowo. Tak to jest odbierane, można powiedzieć, w świecie zachodnim, w Unii Europejskiej, na Ukrainie. Natomiast zupełnie inaczej jestem o tym przekonany, ta sytuacja będzie przedstawiona w Rosji, a także w tych państwach, które w jakiś sposób sympatyzują, czy też patrzą na konflikt ukraiński przez pryzmat informacji rosyjskich. A tych państw jest niemało i to są oczywiście te wszelkie państwa, które my określamy mianem rozwijających się, państwa BRICS, ale bardzo często ta argumentacja rosyjska przechodzi do świata, więc dla Zachodu, dla prezydenta Poroszenki jest to jasne, że rozpoczęty przez Rosję konflikt na Ukrainie Wschodniej skutkuje teraz takimi strasznymi rzeczami, jak właśnie zestrzelenie samolotu pasażerskiego z prawie 300 osobami na pokładzie. Natomiast dla może być świata rosyjskiego, no to będzie argument na to, że konflikt ukraiński, wewnątrz ukraiński, przybiera już takich rozmiarów i że... Niestety straciliśmy połączenie z naszym gościem. Przypomnę, rozmawiałem przed chwilą z panem Jarosławem Ćwiekiem-Karpowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Cały czas zastanawiamy się, czy to wypadek, czy prowokacja, czy specjalne zestrzelenie w przypadku informacji, jakie do nas napływają z Kijowa, a właściwie ze wschodu Ukrainy, o tym, że Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych rozbił się nad terytorium Ukrainy, niedaleko od granicy z Rosją, co podają już agencje, nie tylko Interfax, ale i różne inne zachodnie agencje. Potwierdzają to także również źródła ukraińskie. Potwierdzają to również przedstawiciele ukraińskich władz, chociaż oni oczywiście twierdzą, że samolot został zestrzelony. MSW Ukrainy takie informacje już zaczęło przekazywać. Także docierają do nas informacje, że wszyscy pasażerowie oczywiście zginęli. 280 osób znajdowało się na pokładzie tego samolotu i 15 osób załogi. Jest z nami ponownie pan Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Witam ponownie. I pytanie moje ostatnie. Mam wrażenie, że nikomu, ani Rosjanom, ani Ukraińcom ta katastrofa nie będzie teraz na rękę, bo będą się musieli tłumaczyć. No oczywiście, to... Halo? Halo, tak, ja słucham pana. Tak, jak najbardziej. Dla rządu w Kijowie i w Moskwie jest ta sytuacja bardzo niekomfortowa. Natomiast, tak jak mówiłem, dla separatystów, jeżeli oni rzeczywiście stali za tym atakiem, to może być działanie, które jakby nie pozwoli tego, co mówimy od pewnego czasu, władzom rosyjskim jakby umyć ręce i się zdystansować od separatystów, którzy po prostu działają na wschodniej Ukrainie, i że to wydarzenie nie może w jakiś sposób jeszcze raz zwrócić, czy zrewidować politykę, ten kurs rosyjski, który jest. Natomiast no, niewątpliwie dla rządu w Kijowie i rządu w Moskwie to jest sytuacja bardzo niekomfortowa. Myślę, że bardzo ciężko będzie wyjaśnić, co tak naprawdę się wydarzyło, i obie strony będą w jakiś sposób pokazywać, zrzucać na siebie winę nawzajem. No i to jest oczywiście no, sytuacja bardzo, bardzo zła nie tylko dla całego konfliktu, ale w ogóle dla bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. To było specjalne wydanie Pulsu Trójki związane z wydarzeniami, o jakich informacje płyną z Ukrainy. Zapraszamy Do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18, to jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nikt nie przeżył katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego na Ukrainie. Maszyna rozbiła się przy granicy z Rosją. Kobieta, która samochodem wjechała do przejścia podziemnego w Warszawie, trafi na badania psychiatryczne do zamkniętego ośrodka. Europarlament chce pomóc młodym ludziom w całej Europie w znalezieniu pracy. Nikt nie przeżył katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się na Ukrainie tuż przy granicy z Rosją. Na pokładzie było 295 osób. Maszyna leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Rozbiła się w pobliżu miejscowości Szachtarsk w Zagłębiu Donieckim. Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Haraszczenko oświadczył, że samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze. Portal Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że maszynę zestrzelili prorosyjscy separatyści. Chodzi o samolot, który wyleciał o godzinie 12.14 z Amsterdamu. Trasa jest obsługiwana przez malezyjskie linie wspólnie z holenderskimi KLM. Boeing 777-200 zniknął z radarów o 16.20, gdy znajdował się na wysokości przelotowej ponad 10 tysięcy metrów. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała, że wspierani przez Rosję separatyści otrzymali nową technikę wojskową, która pozwala na zestrzelenie samolotów lecących na dużych wysokościach. Chodzi między innymi o system rakiet ziemia-powietrze Buk. We wtorek bojówkarze zestrzelili samolot wojskowy An-26, który leciał na wysokości 6,5 tysiąca metrów. Ukraińskie władze nie wykluczały wtedy, że strzelano z terytorium Rosji, ponieważ wówczas wątpiono, że separatyści mają taką broń. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Będzie przymusowa obserwacja Izabeli C., kobieta, która w grudniu ubiegłego roku pod wpływem alkoholu wjechała do przejścia podziemnego przy warszawskiej Rotundzie, trafi na obserwację psychiatryczną w zakładzie zamkniętym. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie obrońcy kobiety, który nie zgadzał się z postanowieniem sądu pierwszej instancji. Sędzia Agnieszka Zakrzewska w całości utrzymała w mocy zaskarżone orzeczenie. W zaskarżonym postanowieniu sądu pierwszej instancji prawidłowo wskazano zaistnienie przesłanek z artykułu 203 paragraf 1 KPK i swoje rozstrzygnięcie sąd prawidłowo uzasadnił.